autopromocja. Gdy zaczynali 20 lat temu, trójka od razu ich pokochała. A oni pokochali trójkę. Może zdążysz to zobaczyć. Wrócą tu, skąd kiedyś wylecieli w świat. Zespół Muchy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Będą specjalni goście, złote płyty, a przede wszystkim piosenki ze ścieżki dźwiękowej naszego życia. Wyjdź do szafy, to poczujesz i usłyszysz. Jubileuszowy koncert Much w Trójce dziś od 19. Zapraszam, tak to ja, Anna Gacek. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś 70. urodziny obchodzi John King, wokalista postpunkowej grupy Gang of Four. Dlatego w dzisiejszej audycji muzyka właśnie tego zespołu. Zaczęliśmy od jednego z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów twórczości Gang of Four, Damaged Goods, utwór, który pojawił się na singlu, a także na debiutanckiej płycie Gang of Four Entertainment. Jeden z najważniejszych albumów w historii postpunku. Wracamy do muzyki Ether, Naturals Not In It i Not Great Men. Thank you. We'll be right back. Ether, Naturals Not In It i Not Great Man. Utwory z albumu Entertainment. Gang of Four to zespół angielski, powstał w Leeds, ale miał fanów również wśród amerykańskich artystów i to nie byle jakich. Takich jak chociażby Kurt Cobain z Nirwany, Flea z zespołu Red Hot Chili Peppers czy Michael Stipe z grupy R.E.M. Jeśli chodzi o płytę Entertainment, to jest tam wszystko. Oczywiście post-punk, ale na ten post-punk składało się wiele różnych klimatów. Punk rock, funk, reggae, dub, naprawdę działo się tam bardzo dużo. Wystarczy sięgnąć po płytę i posłuchać nagrań albo słuchać tego, co za chwilę się pojawi na antenie programu trzeciego. I Found That Essence Rare. The worst thing. said to myself, the things I'm doing aren't good for my health, and I feel like a beetle on its back. Go along with what, and there's no way for me to get up. Love will get you like a case of anthrax. I just don't think that what goes on, and that's something I don't want to catch. I found that essence rare. At home, he's a tourist. To również przebój singlowy zespołu Gang of Four i Love Like Anthrax. Płyta Entertainment została zrealizowana w następującym składzie. John King, śpiew, także instrumenty perkusyjne. Andy Gill, gitary, śpiew i także produkcję nagrań. Dave Allen, gitara basowa i śpiew w chórkach. I wreszcie Hugo Burnham na perkusji, także instrumentach perkusyjnych. W tym samym składzie zrealizowany został drugi album zespołu Gang of Four, Solid Gold. Płyta ukazała się w roku 1981. My ambitions come to nothing. I wanted now seems just a waste of time. I can't make out what has gone wrong. I was good at what I did. The crows come home to roost, and I'm the Duke. Paralyzed, What We All Want. Ten utwór dobrze sobie radził na liście przebojów tanecznych w Stanach Zjednoczonych i wreszcie Outside, The Trains Don't Run On Time. To były utwory z albumu Solid Gold, płyty wydanej w roku 1981. Twórczość Gang of Four okazała się inspirująca dla różnych artystów, również tych bardziej współczesnych. Często o Gang of Four wspominał na przykład lider grupy LCD Sound System James Murphy. Wracamy do muzyki A Hole in the Wallet. Thank you. action. Pull together with your mates against the common enemy. They're private, not born that way. A Hole in the Wallet i Hit Sand in the Army. To były utwory z płyty Solid Gold, a później jeszcze To Hell with Poverty. To z kolei piosenka, która pojawiła się na epce Another Day, Another Dollar, wydanej w roku 1982. To Hell with Poverty to także utwór, który świetnie sobie radził na amerykańskiej liście przebojów tanecznych. Trzecia płyta ukazała się w roku 1982, płyta długogrająca, Songs of the Free, i przed nagraniem właśnie tego albumu doszło do zmiany w składzie. Otóż odszedł basista Dave Allen, a na jego miejsce przyszła basistka Sarah Lee, również podobnie jak Allen śpiewająca w chórkach. Za chwilę nagrania z płyty Songs of the Free, na początek Call Me Up. So bad in the promised land. How do I fill my days? Forceful, hard cash moves my feet.